Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Πλέον οι Έλληνες βλέπουν το απειροβόλητο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Πλέον οι Έλληνες βλέπουν τις κολοτούμπες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και το απειροβόλητο βλέπουν οι Έλληνες, έτσι το είπε ο Στέφανος Κασελάκης χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Και τις κολοτούμπες του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Έλληνες γενικώς βλέπουν τα πάντα, κυρίως όμως το απειροβόλητο. Απειρόβλητο ήθελε να πει, είπε το απειροβόλητο, ήταν μια πολύ ωραία φράση, λέξη, την έφτιαξε μόνος του και θα διανθίσουμε με αυτή την λέξη σήμερα περίπου όλα αυτά που θα ακουστούν. Εκτός από αυτό το πολύ ωραίο σαρδάμ που έκανε ο ομογενής πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε τώρα τα είπε κανονικά. Η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας συμπολίτης μας θέλει ένα ανοιχτό, αποδοτικό, κοινωνικό κόμμα που δεν θα είναι δέσμιο σε κανένα μηχανισμό. Θέλει ένα τέτοιο κόμμα για να βελτιώσει τη ζωή του και τη ζωή των παιδιών του. Αυτό το κόμμα είμαστε μόνο εμείς. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Θέλει ένα τέτοιο κόμμα για να βελτιώσει τη ζωή του και τη ζωή των παιδιών του. Αυτό το κόμμα είμαστε μόνο εμείς. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Αυτό το κόμμα είμαστε μόνο εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σήμερα και για πάντα. Σταμάτα λίγο. Θέλω να κλάψω. Πάρε το χρόνο σου. Λογικό. Είναι πολύ συγκινητική αυτή η δήλωση και δημιουργεί και μια αισιοδοξία ταυτόχρονα, δηλαδή και συγκινήσε και χαίρεσε. Η χαρμολύπη περίφημη, γιατί είναι ένα κόμμα που ο Έλληνας πολίτης θέλει να ακουμπήσει τα βασανά του, τους καημούς του, θέλει να σωθεί και είναι αυτό το κόμμα και σήμερα και πάντα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Κασελάκη. Οπότε τους καημούς μας, τις λύπες μας, τα βασανά μας θα τα ακουμπήσουμε όλα στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μας καλεί να κάνουμε ο πρόεδρος. Και θα το κάνουμε. Αν δεν κάνουμε αυτό, θα πάμε να δώσουμε ψήφο στον Μητσοτάκη. Στον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον τρέχοντα πρωθυπουργό, η οποία ψήφος θα είναι επική. Καθιερώνουμε για όποιον το επιθυμεί, εντός και εκτός Ελλάδος, την επική ψήφο. Και οι Έλληνες αρχίζουν να κατανοούν ότι εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε το απειροβόλητο. Καθιερώνουμε για όποιον το επιθυμεί την επική ψήφο. Αλήθεια, πατριώτη. Μητσοτάκης είπε επιστολική ψήφο. Αυτό που ανακοίνωσε χθες και καμαρώνουν όλοι, λες και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, προσπερνάμε την ουσία. Είπε επιστολική ψήφο. Εμείς όσους θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, το μετατρέψαμε αυτό και το κάναμε επική ψήφος. Γιατί είναι μια επική ψήφος όποιος δώσει την ψήφο του, θα είναι μια επική ψήφος αν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και επική λέξη, και επειδή η λέξη επική ταιριάζει και με μια άλλη λέξη, το προχωρήσαμε. Καθιερώνουμε για όποιον το επιθυμεί, εντός και εκτός Ελλάδος, την επική μαλακία. Καθιερώνουμε για όποιον το επιθυμεί, εντός και εκτός Ελλάδος, την επική μαλακία. Επική όμως, να είναι επική η ψήφος ή οποιαδήποτε άλλη κάνετε. Γιατί δεν έχει νόημα πια στις μέρες μας να είναι μια απλή. Χρειάζεται να είναι επική, να αποκτήσει μια άλλη διάσταση, να είναι έτσι γενναία, να είναι ρωμαλαία. Επική, η λέξη επική νομίζω περιγράφει ακριβώς αυτό που γίνεται. Έτσι ξεκινήσαμε με τους δύο αρχηγούς των μεγαλύτερων κομμάτων σύμφωνα με τις εκλογές τις πρόσφατες, γιατί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δεν ισχύουν όλα αυτά, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Κυριάκος Μητσοτάκης με τα επικά και Στέφανος Κασελάκης με τα πυροβόλητα. Θα πάμε τώρα σε σούπερ μάρκετ, όπως ακριβώς το κάνουν τις τελευταίες μέρες τα κανάλια, να φτιάξουμε αυτό που φτουράει. Θα ξεκινήσουμε με το τι μπορούν να πάρουν μια τετραμελής οικογένεια με ένα κατοικίδιο με 50 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Το ματσοπελτέ. γάλα, μακαρόνια, αυγά, ένα κιλό κιμά, μπεσαμέλ, αναψυκτικό, ένα κιλό λάδι, μια μικρή συσκευασία βουτυρό, γαλοπούλα, τυρί και ψωμί για τόστ. Λίγο τυρί τριμμένο και ένα ακόμα ντοματοπέλτε και μια τροφή για το μικρό μας φίλο. Αυτά εδώ που επί της ουσίας είναι ένα ταψί παστίτσιο και τόστ για τα παιδιά και τους γονείς για την καθημερινότητα ήταν ακριβώς 50 ευρώ. Με παστίτσιο που φτουράει. Έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας, στη δουλειά και στο απειροβόλητο. Τα μεγάλα εισοδήματα θα μείνουν στο απειροβόλητο. Απειροβολημένα, όπως λέμε, μπαίνει το αλφα το στερετικό. 50 ευρώ λοιπόν, σύμφωνα με το κανάλι που έκανε το ρεπορτάζ, 50 ευρώ για να πάρουν υλικά για ένα παστίτσιο και ψωμί του τόστ και τυρί και ζαμπόν. Για να έχουν εκεί και λίγο κάτι για το κατοικίδιο, 50 ευρώ για το παστίτσιο που φτουράει. Φτούραγε βεβαίως τα χρόνια τα δύσκολα, τα πέτρινα της εξορίας στο Παρίσι, στη Μιραμπό 1. Αλλά εδώ θες ένα 50 για να φας ένα ταψί παστίτσιο με κάτι τόστ. Για συνοδεία δίπλα, σύμφωνα με τα τωρινά του οικονομικού θαύματος, του ελληνικού οικονομικού θαύματος, όπως μας λένε οι υπουργοί, ο Σκρέκα ήταν ο τελευταίος που το είπε προχτές. Αν δεν σας κάνει ο Κασελάκης με τα πυροβόλητα, αν δεν σας κάνει ο Κυριάκος με τα επικά του, τις επικές ψήφους, έχουμε τον Ανδρουλάκη που έρχεται. Προφανέστατα οι στόχοι είναι υψηλοί. Ναι. Αλλά σας είπα, πιστεύω θα τους πιάσουμε αυτούς τους στόχους, τους αισιόδοξους στόχους, διότι ξέρετε. Για μας είναι μια στροφή της ιστορίας. Να το πω, είναι ένας νέος κύκλος πολιτικός για το Πασόκ. Ένα ακόμα που οι πολιτικοί του αντίπαλοι θεωρούσαν ότι έξε τον κύκλο του, επανέρχεται. Αλλά δεν επανέρχεται ακριβώς όπως ήταν, σύγχρονο. Με νέα πολιτικά πρόσωπα, με σύγχρονες ιδέες, με αξιοπιστία και με χαμηλούς τόνους. Επανέρχεται. Επανέρχεται. Επανέρχεται. Στο απειροβόλητο. Και το Πασόκ. Στο απειροβόλητο λοιπόν επανέρχεται, το λέει ο πρόεδρός του, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν μπορούμε να του χαλάσουμε το χατήρι. Κάποιες δημοσκοπήσεις το δείχνουν εκεί ότι πάει κάνα δύο μονάδες πιο πάνω. Μην του το χαλάσουμε, ωραία είναι όλα αυτά. Όλοι προσδοκούν θαύματα, όχι μόνο το οικονομικό και τα πολιτικά θαύματα. Οπότε εδώ τον ακούσατε, η κομβική λέξη είναι επανέρχεται το Πασόκ. Θα ξαναγυρίσουμε στο Πασόκ, αλλά πάμε πρώτα στην κυβέρνηση, γιατί χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε με πολύ μεγάλη χαρά. Από το πρωί υπήρχε μια πληροφόρηση ότι κάτι σημαντικό θα πει και ποιο ήταν το σημαντικό. Η επιστολική ψήφος. Δεν ξέρω πόσο σημαντική μπορεί να είναι. Η ψήφος ανθρώπων που βρίσκονται εκτός χώρας, που δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα και θα ψηφίζουν με μια επιστολή πώς ακριβώς θα γίνεται αυτό, με τι πιέσεις θα γίνεται αυτό, σε ποιο κλίμα θα γίνεται αυτό. Θα τη στέλνουν με γράμμα. Είναι αυτό που λέμε ο λαός πάει το γράμμα. Οπότε θα συμβεί αυτό μόνο στις ευρωεκλογές. Τώρα για αρχή δεν ξέρουμε για μετά, γιατί χρειάζονται κάτι αναθεωρήσεις του συντάγματος κτλ. Για όλο αυτό πανηγύρισαν χθες αρκετά και με έντονο τρόπο. Χειροκροτήσαν και τον Πρωθυπουργό. Του είπαν και μπράβο, Πρόεδρε, πες τα καλά τα λες. Στο Υπουργικό Συμβούλιο και βγαίνει μετά η Κεραμέως που είναι η αρμόδια υπουργός και πανηγύρισε δύο φορές. Κυρίες και κύριοι, στις ευρωεκλογές του 2024. 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας δεν θα υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο, ούτε νομικό, ούτε πραγματικό, για τη συμμετοχή όλων σε Ελλάδα και σε εξωτερικό στην εκλογική διαδικασία. Μπράβο! Επιτρέψτε μου να εκφράσω την άποψη ότι είναι ο καλύτερος τρόπος, η καλύτερη αφετηρία για τα επόμενα 50 χρόνια της ελληνικής δημοκρατίας. Τι λέει? Μαλακίες. Δηλαδή έχουμε 50 χρόνια της ελληνικής δημοκρατίας, θα έχουμε τον Ιούνιο-Ιούλιο. Και για τα επόμενα 50 χρόνια ο πανηγυρισμός είναι η επιστολική ψήφος που θα ισχύσει μόνο στις ευρωεκλογές. Και δεν ξέρουμε και πώς θα γίνει στις ευρωεκλογές, αλλά δεν ξέρουμε και μάλλον δεν θα γίνει στις επόμενες εκλογές εθνικές. Παρ' όλα αυτά πανηγύριζε πολύ κεραμέως, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αφορά κάποιους από το εξωτερικό. Που δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς θα πάνε, όλο είναι υπό αμφισβήτηση, αμφιλεγόμενο θέμα έτσι κι αλλιώς και υπό αίρεση, όπως βλέπω να εξελίσσεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πανηγύριζαν, να μην τους το χαλάσουμε κι αυτόν. Η δε Κεραμέως, πέρα από αυτά εδώ τα πολύ ωραία που είπε, μίλησε και για ιστορική μέρα. Κυρίες και κύριοι, χωρίς υπερβολή, μπορεί κανείς να πει ότι η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την ελληνική δημοκρατία. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Με την καθιέρωση για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, της επιστολικής ψήφου, έρονται όλα τα πραγματικά, τα πρακτικά εμπόδια συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για όλους όσους έχουν δικαίωμα ψήφου, όπου και αν αυτοί ζουν, όπου και αν αυτοί βρίσκονται την ημέρα των ευρωεκλογών. Παντού, όλοι θα ψηφίζουν. Και θυμάται εδώ ο Τάσος, ένας ακροατής, και γράφει: πρόσφατα στις εκλογές συνελήφθη κάποιος στη Θεσσαλία, αν δεν κάνω λάθος, με ταυτότητες πολλές, και πήγαινε να ψηφίσει εκ μέρους άλλων έναντι αμοιβής. Η επιστολική ψήφος πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα εξαπλωθούν τέτοιες πρακτικές? Τάσος. Σωστό, γιατί δεν βλέπει κανείς ποιος γράφει την επιστολή, εκ μέρους ποιου τη γράφει, αν θα είναι ο εγγονός για τη γιαγιά, αν θα είναι ο θείος για τον ανιψιό, αν θα είναι η μαμά για την κουμπάρα ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος συνδυασμός μπορεί να γίνει. Γι' αυτά πανηγυρίζουν πάντως και είναι και ιστορική μέρα και γιορτάζουμε τα επόμενα 50 χρόνια της ελληνικής δημοκρατίας. Αν αυτή είναι η γιορτή αφετηρίας για τα επόμενα 50 χρόνια, καταλαβαίνουμε ποια θα είναι και η ποιότητα της ελληνικής δημοκρατίας τα επόμενα 50 χρόνια. Βεβαίως ξέρουμε και την ποιότητα τα προηγούμενα 50 χρόνια. Οπότε όλα αυτά έρχονται και δένουν. Η μόνη σωτηρία, η μόνη λύση, αυτό που αχνοφαίνεται στο βάθος του τούνελ, είναι ότι ανεβαίνει το Πασόκ. Το Πασόκ ανέβηκε 3,5 μονάδες μετά από 5 χρόνια και ανέβηκε άλλες 3,5 μονάδες σε 5 μήνες. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, το να ξαναμπούμε στο πολιτικό προσκήνιο και ένα δεύτερο κόμμα, κάποιοι θεωρούσαν όνειρο θερινής νυχτός. Και δεν είναι μόνο ότι πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ανέβει και το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί κάποιος να πέφτει, αλλά να το χρησιμοποιούν άλλα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει και το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Τράβα, ανεβαίνουμε. Θέλω να σου πω ότι αν συνεχίσουμε με χαμηλούς τόνους και με πολλή δουλειά στην κοινωνία για να δείχνουμε ότι μπροστά σε αυτό που εξελίσσεται υπάρχει ένα κόμμα χρήσιμο, σοβαρό, που ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα του ελληνικού λαού και μια σοβαρή θέση για τα γεωπολιτικά ζητήματα. Μπράβο, Μαλή. Εκτιμώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι η ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άσε, Μαλή. Ανεβήκαμε. Κάτω το Μαλή. Ανεβήκαμε. Έχουμε ανέβει. Επανέρχεται πρώτον, ανεβαίνει δεύτερον. Τα κρατάμε και τα δύο αυτά του Νίκου Ανδρουλάκη από τη συνέντευξη που έδωσε. Είναι πολύ θετικά, πολύ αισιόδοξα για τον τόπο, ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια κτλ. Τα ξέρετε όλοι. Χτες, την ώρα που μιλούσε ο Κασελάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην αίθουσα της Γερουσίας, οι βουλευτές από κάτω είχαν ανοιχτά τα τηλέφωνα και κουδούνιζαν, όπως λέμε, χτυπούσαν δηλαδή τα ringtones, ακουγόντουσαν συνεχώς. Αύξηση ΦΠΑ το 2024. Τεράστια νούμερα. Ας βάλουμε λίγο τα κινητά στο αθόρυβο. Είναι μια μικρή πράξη η οποία πάει πολλά χιλιόμετρα μαζί με σας στην επικράτεια. Τι ήταν το τελευταίο ακριβώς? Πού μας πάει αυτή η πράξη? Με πόσα χιλιόμετρα? Σε ποια επικράτεια? Τι ήθελε να πει? Κλείστε τα κινητά, ήθελε να πει. Αλλά το είπε αλλιώς. Αυτό είναι ο Κασελάκης. Δεν το λέει απλά. Είναι ο Κοστάλας που ακούς το ηρώδιο και λέει κλείστε τα κινητά παρακαλούμε κτλ. Εδώ είπε ότι αυτή η πράξη σας πάει πολλά χιλιόμετρα στην επικράτεια. Σου δημιουργεί κάτι, λες ας κλείσει το κινητό. Φοβιστικό είναι αυτό που είπε. Θα με διώξει, θα φύγω, ποια επικράτεια. Οπότε κλείσαν τα κινητά γιατί ήταν λίγο ζωηροί χθες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον επειδή είδαν τον ιστορικό ηγέτη της αριστεράς, Αλέξη Τσίπρα, να είναι κοντά τους, μπήκε μέσα στην αίθουσα, καταχειροκροτήθηκε. Όπως λένε τα ρεπορτάζ, γέλαγε ο Τσίπρας, γιόλο, ευτυχισμένος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς. Είτε διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε διαλύεται η χώρα πριν κάποια χρόνια, μια χαρά ευτυχισμένος με το ομώνυμο χαμόγελο της μη επίγνωσης του απειροβόλητου, ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή του Στέφανου Κασελάκη χτες στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν αυτή εδώ που ακολουθεί. Όλοι μαζί, μια γροθιά, έχουμε πέσει πολλές φορές, όμως να θυμάστε, έχουμε πέσει περισσότερες. Όλοι μαζί, έχουμε πέσει πολλές φορές, όμως να θυμάστε, έχουμε πέσει περισσότερες στο απειροβόλητο. Όλοι μαζί έχουμε πέσει πολλές φορές,

Όλοι μαζί, μια γροθιά, έχουμε πέσει πολλές φορές, όμως να θυμάστε, έχουμε πέσει περισσότερες. Το απειροβόλητο. Αλήθειες. Αλήθειες από τον Στέφανο Κασελάκη χτες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άκουγε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο ιστορικός ηγέτης από κάτω. Τώρα θα βάλουμε μια παύση, μια τελεία, άνω τελεία, στα πολιτικά. Πάλι στα πολιτικά θα μείνουμε, αλλά θα το προσεγγίσουμε αλλιώς. Ο Αντώνης Ρόιτερ στην εκπομπή του πήγε και έκανε αυγομαντία. Αυγομαντία. Πήρε ένα αυγό και το πήγε στην ειδικό, η οποία διάβασε το αυγό. Και του είπε κάποια πράγματα για το μέλλον του, διαβάζοντας το αυγό, άβραστο, ομό το αυγό. Σε τρία κομμάτια το έχουμε χωρίσει, γιατί είστε και εσείς περίεργοι να δείτε πώς πήγε τελικά το διάβασμα του αυγού. Έχετε φαγωθεί με το διάβασμα του παιδιού. Εδώ έχουμε το διάβασμα του αυγού. Λοιπόν, Αντώνη, διάλεξέ μου ένα αυγό που θες να κάνουμε την αυγομαντία. Θα τσουγκρίσουμε. Όχι, δεν είναι Πάσχα. Δεν είναι Πάσχα. Πολύ ωραία. Δεν είναι κυβαμένο. Πάρα πολύ ωραία. Το κρατάς. Όχι, καταλαβαίνω. Δεν είναι βράσμενο το αυγό. Όχι, όχι, είναι ομό. Μάλιστα. Τώρα, το αυγό όταν έρθει η ώρα του θα το σπάσουμε μέσα σε αυτό το ποτήρι. Αλλά πριν να το σπάσουμε θα πρέπει πρώτα να το καθαρίσουμε από ενέργειες οι οποίες το πιάσανε, από χέρια που το πιάσανε νωρίτερα. Έτσι. Και γενικά να το προετοιμάσουμε για να μας πει αυτά που έχει να μας πει. Γιατί το αυγό μιλάει. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Πάμε, τα τρώμε, αλλά έχει κάτι να μας πει το αυγό. Αλλά πρέπει να είναι καθαρό. Όταν ακούω αυτούς τους καθαρισμούς ενεργειών, αυρών που κάνουν γενικότερα, μου αρέσει που συγκινούμε. Πραγματικά συγκινούμε, γιατί υπάρχει κάτι σε ένα χώρο που δεν το βλέπουμε. Είναι μια ενέργεια, μια αύρα, κάτι, ξέρω εγώ, σκόνη, πώς να το πούμε. Και γίνεται ένας καθαρισμός, έχει επινοήσει ο άνθρωπος να καθαρίσει κάτι που δεν βλέπει. Και καθαρίζει αυτό που δεν βλέπει, εν προκειμένου εδώ το αυγό. Την ενέργεια, μάλλον, που έχει το αυγό πάνω του, επειδή το έχουν πιάσει άλλα χέρια, και μετά μένει ικανοποιημένος και αυτός που καθάρισε και ο άλλος, ότι έχει καθαρίσει. Ναι, και νιώθει ότι έχει καθαρίσει. Και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό, γιατί είναι μια συνολική και συλλογική αυταπάτη. Και συμμετέχουν όλοι με πολύ μεγάλη χαρά και πίστη. Τρελαίνουμε πάντα με αυτά. Έτσι λοιπόν, εδώ, πρώτο βήμα, έπρεπε να καθαριστεί το αυγό, όχι το τσόφλι, από τις ενέργειες που είχε, γιατί το είχαν πιάσει πάρα πολύ. Τώρα μου το δίνει το αυγουλάκι. Το περνάμε μέσα από τη φλόγα της φωτιάς, γιατί και η φωτιά καθαρίζει, και μέσα από τον καπνό. Πάτερ ημών, είναι της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Θα περάσω όλο το αυγό γύρω από την άβρα σου. Έτσι ώστε να μπορέσω να πάρω οτιδήποτε αρνητικό σε πλήτη αυτή την ώρα. Εδώ έχουμε διασταύρωση δύο αυρών. Είναι η άβρα του αυγού, που έχει ενέργεια το αυγό, γιατί το έχουν πιάσει πολύ, και είναι και η άβρα του Σρόιτερ. Και είπε και το Πάτερ ημών, όλα μαζί, θρησκείες, μεταφυσικές, παραθρησκευτικά, αστρολογικά, αυγά. Αυγά. Πώς έχει ένα αυγό, δηλαδή αυτό το σπάσαν στο τέλος. Ναι, τώρα στην αρχή είναι ομό το αυγό, το καθαρίζουν. Δεύτερη φάση ακούσαμε τον καθαρισμό. Έπρεπε να φύγει η κακή άβρα και ενέργεια του αυγού και την πέρασε γύρω από την κακή άβρα και ενέργεια του Σρόιτερ. Και ήρθε η ώρα που σπάμε το αυγό για να διαβάσουμε τον κρόκο και το ασπράδι. Πιάσε τώρα το αυγό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τη διαφορά στο βάρος. Είναι ή δεν είναι. Σε γελάσω τώρα, δεν ξέρω. Αλλά εσύ θα μου πεις. Μαυρισμένο το βλέπω από τον καπνό. Από τον καπνό και από το κερί, εννοείται αυτό. Από το κακό του δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Ού, και είναι μια χαρά το αυγό σου. Λίγο εδώ θα πρέπει να περιμένουμε. Αν είναι κακή κατάσταση, θα βγαίνει πουλάκι ή όχι. Θα είχε μαύρα στίγματα. Ο κρόκος μέσα θα είχε μαύρα στίγματα. Αλλά εσύ είσαι πάρα πολύ καλά. Το αυγό ταυτοποιείται με σένα την ώρα που περνιέται από το αστρικό σου πεδίο, δηλαδή την άβρα σου. Και πάνω από εκεί παίρνουμε την πληροφορία για το τι μελιγενέστε. Άρα το αυγό είναι μέσο. Απλά. Είναι το μέσο, εννοείται. Εντάξει, το είχαμε καταλάβει ότι είναι το μέσο. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, γιατί εδώ υπάρχει διαδικασία. Υπάρχει υπόβαθρο από κάτω. Είναι και αστρική ενέργεια. Πώς το είπα, αστρικό πεδίο. Πάλι τα άστρα μπλέκουν, γιατί από εκεί προέρχεται η ενέργεια και ήταν καθαρό το αυγό. Δεν είχε μαύρα στίγματα. Δηλαδή μετά από αυτές τις διαδικασίες. Αύρες ενέργειες, σπάει το αυγό και έχει μαύρα στίγματα, ένας κρόκος και του βγάζει συμπέρασμα για τη ζωή του. Αυτό γίνεται στην αυγομαντία. Μπράβο στην ελληνική τηλεόραση, μας άνοιξε τα μάτια. Οπότε, από εδώ και πέρα, όταν κάνει το μελέτα, θα καθαρίζετε λίγο τις ενέργειες της αύρες στα αστρικά πεδία. Φάτε και την ομελέτα μετά, γιατί το συγκεκριμένο αυγό το πετάξανε. Δεν πρέπει να το φας, γιατί κάνει κακό.

πως θέλω να στο δώσω. Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε. Έτσι, για να μιλήσω λίγο μαζί σου. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θέλω άλλο τίποτα. Είναι πια κάθε μου κύτταρο γεμάτο σαν δαρκό. Νιώθω τώρα βαρύτερο. Το χρέος να γαμίσω. Είμαι γύρω σου, είμαι πλάι σου. Φώναξε με. Ελάτε μαζί μου. Είμαι για σένα. Καθιερώνουμε την επιστολική ψήφο. Σας κοιτώ στα μάτια και δηλώνω αισιόδοξο για το αύριο. Αρχίδια μου. Μόνο η δικιά σου η μοναδική. Είμαι νικός σου. Σας ευχαριστώ. Όχι! Όχι! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Έπρεπε κάπως να φρενάρει, να τελειώσουμε, γιατί δεν θα τέλειωνε ποτέ του Παρίου το ωραίο αυτό τραγούδι κατά τα άλλα, από παλιές δεκαετίες και πολύ έτσι ερωτικό. Και είναι η επιστολική ψήφος. Μπορεί να είναι και τέτοιο. Απλά το γράφει έτσι για να το γράψει, επειδή ήθελε απλά να του μιλήσει. Αλλά δεν θα το στείλει. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε όπως κάθε Παρασκευή τις παραγγελίες αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις. Κολλητά μετά, μαγκαζίνο Γιώργος Πιέρος. Τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας. Να σε πω, ο Άδωνης τι κοντράρει τώρα, τι μαλακιά στον εγκέφαλο που έδωσε και το Σφακιανάκι. Σφακιανάκι μου θυμίζει τώρα που βάλατε αυτό το θύμιο. Στο του, του, του, μου, μου, μου και όλα τα παράγωγα. Καλά, εντάξει, ομοειδιάτες είναι, τα βρίσκουν όλοι αυτοί. Ναι, ναι, εντάξει, τα ίδια πιστεύω έχουν. Τα ίδια μαλακιά του φέρνει, δεν είναι κάτι. Ωστόσο, ξέρει τι μου θύμισε. Τι? Τι μου θυμίσατε αυτό. Μου θυμίσατε ένα παιδικό τραγούδι, ρε, από τον Μποσουγκαράκι. Μποσουγκαράκι, Μποσουγκαράκι. Τετραγωνό, παντελονής. Αυτό, αυτό, αυτό. Το τουρουρούρου που έβαζε όταν ήταν με τις τσούχτρες. Μπορείς να το παντρέψεις την Παρασκευή αυτό. Να το βάλεις μαζί. Να βάλεις Φακιανέκ να μιλάει για αυτή τη μαλακή σπηλή τέλος πάντων. Βάλε και αυτόν τον παπάρα τον Άδωνη. Και βάλε και από πίσω αυτό το τραγουδάκι. Μπορείς. Θα δούμε. Ωραίο, σε ευχαριστώ. Σου κάνει και το θα δούμε, μ' αρέσεις. Ωραίος. Ναι, ναι, ναι. I go! Αν είναι η Ρίδα στα Αντρικά. Άγω, πρόσκει. I stand, stand, ήσταν. Τι θυμί, τι θυμί του δουθού είναι έτσι, ναι. Του δουθού. Του δουθού. Του δουθού. Λατζέρις, we say it. Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Πάλι αφιέρωση για την Παρασκευή από το ερημοσπίτι με το Βέγκο που τον ρωτάει ο άλλος τι δουλειά κάνεις, τι δουλειές έχεις κάνει. Και εξηγεί ο Βέγκος τι δουλειές έχει κάνει. Και που ήταν στο φαρμακείο που ήταν όλα αυτά που έκανε. Και βάλε όλους αυτούς τους μεροκαματιάριδες, Παπανδρέου με τις πιτσαρίες, με Σαμαρά, με όλους αυτούς. Μαζί με τον Κυρμέντιο. Το τραγούδι Κυρμέντιο. Με τον Κυρμέντιο. Του Βάρναλη. Τι δουλειά θες να κάνεις, παιδί μου. Έχω καθαρίσει τη μισή στο Χόλμ. Αχώψε τη ανάγκη. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει δύο χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Τι θέλεις ρε παιδάκι μου, λέει, και ανακατεύεσαι τώρα εσύ με αυτές τις δουλειές. Εργαζόμουν με μπλοκάκι ως μηχανικός. Ό,τι δουλειά κι αν έκανα, με διώχνανε με τις καρπαζές. Δούλευα σε τράπεζα, δούλευα σε μια εταιρεία που έδινε συμβουλές σε άλλες εταιρείες, δούλευα 10 χρόνια. Άιντε, θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο, αξι...

ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Βάλιο αυτό σου φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του φύγε.